سورته آل عمران یو سلویخ نمبر آیت دے دشپگم پارے مائدہ سورته مائدہ یو سلویخ آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك سورة مائدة پده کی بیان د سلور مسلو او سورة پسلور حصو تقسیمو لسو حصو تقسیمو اول ایسا کی پنزا آیاتونو بیان د دی سلور مسلو دویم ایسا کی مثال د امور مسلحاو دا پارا دا مبلغ مثبتا دریم ایسا کی مثال د ناکزینو دا آہدو مثال چاغی وادی مات کلوی سلورم ایسا پای کې احوال د متکاسلینو چاغي سستی کړي وا آیتی هونه فلر د ګرځې دا پنځم ایسا کې صدا د قاتل او چا چې سستی وکړه په شان د حابیل نو قتل بشي او تباہ بشي حرحم با پا باغی نه کې ارحم با په ظالم نه کې ارحم با په مشرک او په مبتدی نه کې دا پنځم ایسوا چپائی کې جزا او سزا ذکر شوی وا وشپگم ایسا او پا دشپگم ایسا کې نبی علیہ السلام تا تسلی دا دده زینا شپگم ایسا او پا دے که تسلی و حضرت تا کلا کلا د سلی زر خپشی چو دا ټول بیمان دی نوزو چا تا مسئلہ بیان کم او چې زرد کوما چې دا حرام دي نو دا بېمانه وي دا ناکار وي وګوره راولا کنه سو خرما چې ارش حرام دي نو خرم بس دا وګوره کله وي پنځپیدان ورته باطل وي پنځپیدان ته حرام وي پنځپیدان نو قرآن نظر د غیر الله د منخت ته حرام وي او باطل ته وي د بل چا په نوم پیشي نو حرام دي هغه باطل دي نو دے کے اس تسلی دا او پدے کے دالی کتاب و قبائح بیانے دے زینا تسلی شپگم ایسا لس آیاتو ندی پنزوستم آیات پورے او پدے کے تسلی و حضرت تا او پلیتے دالی کتاب و بیانے یا ایوار رسولو اے پیغمبر غمجنی کی تالرا لا یعزن کاللزینا غمجنی کی تالرا ذکر د پیغمبر مراد ته نتابدار د امت ام جننی کی تعالی کسان چې جلتی کوي پکار د کفر کې یوسارون چې جلتی کوي فل کفر پکار د کفر کې کار د کفر اغه منخته د غیر الله خوري حرام حلالې دا خلکو ندی چې وای موږ مؤمنان یو من الذین دا خلکونا چاگئی وائی منگ ایمان روڑے دے نظر بخوری منخت بخوری شکرانے باورکئی دا بل چاپنوں باندے او دا خلکونا دی چو آئی منگ ایمان روڑے دے اسوی منگ مومنانی پخلے ولم تو من قلوبو اوما کتابونو کی مفتیانو لکلی دی چدا جائز دی یو لسموا آگے تناستو مولی سیبو وی منگ لالو بسم اللہ ویلا مشر مولی سے سرے رو گوختا چی یرا داد سوا وی دا یرا یو لسموا دا لوی زوان پنمی یو لسموا من لیوا وی مفتی سے وی ما مولی سے تبیر سو کو چی دادا بسم اللہ کو خورا دا دورا زان تا مومنان وی زان تا ایمان والا وی دا دی ملک ایمانم داو چ کتابونو کې د دې مسله ذکر وا قران کې ذکر وا حدیثو کې ذکر وا چې اول سما منخ دې شکرانه د مخلوق په نوم حرام وي او دې په حرامو بسم الله ویلا دا چا ویلې شو چې دا حرام دي هاوی دا دل وی عالم دې دا ډېر خسړې دې چاته سنوي وا قران وی ومن الذين ادو او دا کسان چې وای مونږه دا کسان چې يهوديان دي دا د هغه خلکو نو چې يهوديانو دا منخ د شکرانه به دا د خلکو نو چې ځانته به مؤمنان وي په خله دا منخ د شکرانه به چخلې غسته اولې به دا د خلکو نو چې يهوديان چې وای يهوديانو به دغه سوم کول مؤمنانو هم دغه سکه نو د مؤمنانو د يهودو سفرق پادشاه اسه مؤمنانو په خلی وی ایمان منګډولې دي او حرام خوري هغه کې خودونګي سماونه هغه کې خودونګي پاد دروغو دروغو ته بغوګ دي درو حدا ا احاديث روایتي موضوعه چې کوم درو موضوع روایت دي راغه ته بغوګ دي هغه کې خودونګي د بالا د قوم بل لم یاتو کا شری داغلی تا تا لم یاتو کا چاغه ندی داغلی تا تا بل قوم تا چاغه موحدان ندی دا مشرکان راغلی دی ا قوم چې ندی داغلی تا تا دا ټینکی به بند کا دوبو دا یحرفون الکلمہ علی دی حکمنا من بعد موازی پس دی موازی اخپلونا دمانی اخپلونا آغا موانی ما احل لغیر اللہ غلط مانا کئی ما احل مانا ما زب حسر کئی چه زب اپا وقت کیو آئی چه زب چکلر یوسیز علالا کئی ویدو احل مانا زب حسر آخلی ما دا تحریف نو و چې کم شی د مذبوحات نه ده نو هغه حرام ده او چې کم شی د مذبوحات نه نه ده نو هغه روا ده هغه من نه ده حداد ځان تحریف کوي یحرفون الکلمه علی حکمنا من بعد موازی پس زین خپلونا یقولون وایدی ان اوتیتوم قدر کش تاسو تا قدر کش وایده قدر کش تاسو تا دا عمل تاسو تا بیان شو زمنګ د طریقې نو عمل پیو گئے وایلم تو تو فخذون عملو کی پای که زمنګ موافق یو زمنګ طریقې نو بیا و په عمل کوی وایلم تو تو هو او قدر نکش تاسو تا زمنګ دا عمل نو فازرو یرت نو کئی بیا اون منی گوره شاگردانو تو وی یا لکه زی خوزی خو پنج پیریانو نزان ساته او کاغی زمنگ پشان بیانو کو زمنگ پشان مسئلی بیانی نوی منی او کو بل نوری مسئلی بیانی نو گوره وی نمانی دا دی کار دی دا کسان دی چه را دکی اللہ دا کسان دی نواری دا خلق دی مایوری دی اللہ سو چواری اللہ فتن دو شرم اللہ گمراک اللہ فلن تم لک لہو من اللہ شیعان ہوئی چرے واق بند لری تا تلرا دا اللہ دا عظام نا شیعان دس سیزا چالای گمراکی نسو کی نشی سمولے او دا کسان دی لم یوری دی اللہ ایو تیر قلوبوم ایو تاہیرا دا کسان دی نوالی اللہ چې پاکی دا غیزلونا دا غیزلونا اللہ نپاکی ہمیشہ گندنون کی دے کلا اللہ رضا خلق پاکی وی دا پاکی کلا حدیث کے راجی کلو لامین آر اچا دا ہر خلق دے چې نوالی اللہ چې پاکی دا غیزلونا حدیث کے راجی کلو لامین نبت من الحرامی فالجنتو علی حرامون حرام وغه چې د حرامونو جوړ شي حرامونو وټکیږي ناغه باندې جنت حرام دی ناکار وغه د نظر نیاز هغه ناکار وغه دا غینه دی جوړ شوی او پیدا شوی او نظر نیاز منخت خلل وی دا غینه هاده پیدا شوی ناکله پاکیږي ها ورته ما سپین باندې شم قدمه کړو صابون نوري په باو په بارانو تور شری کله سپینیږي ها مکرو کوي په خوا صابونو مشهورو نو ویل به توري تورایم سپینه بنشم کده مکرو صابون نوړي په بارانونو دا کله سپینېږي بیا دا به ایمانه کله سپینېږي ذات پلیته وغه پلیته نه جوړ شوی دا هغه پلیته وغه د پلیته نه جوړ شوی دا ها دا دې کله وې چې دا حرام دي تم دا هغه چانه وکا چاغه دې تم دا هغه چانه کې چاغه نه پوي منغت خوري امي وي ها دینا تمامه کوا چې دا به سم شي ها چانه تموکه چا حلال خوري حلال خورلې دي ها دا د وخت نه غندو د وخت نه غندو سونو خورلې او نه کله سميږي هغه مشهور عالم د ټولي دنیا امام غزالی رحم الله استاد عبدالملک امام الحرمین چاغه دلوي عالمو کله چاغه مرشو نو داغه په درس کې د امام غزالی رحم الله غونده سلور سو شاګردان بناستو دوره خلوی عالم دی دو دنیا کله چاغه تقریر کاو درس به لولاو نو په درس کې به یو طرف تا هغه خلوالو لا او توک بیکله یو ورځ ته نه شاګردانو ته پوسو کې چې دا استاد ولی دا و دا کله کله زون خلم چې ستاسو خیال وي او کنه او یاو چې زمون خیالي و زما پلار عبد الله الجويني دا عبد الله حاجويني تفسير دیر جل کړي شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله نیل السائرین فی طبقات المفسرین کې داغه بیان کړي ذکر کړي وای زما پلار عبد الله الجويني زما مور ته ویلی چې ګورا دی بچی د دې بل چا په مور کوا پردی په مور کوا ها اسه نه چې د بل چا په دګېړې تلار شي او په دې کې غباوت رانی شي نقصان رانی شي وېځې اورځې پکړ کې مور چولې ما او ما جلل مو به په سکار باندې مشغول و نو زمنګ وینځه واغړاله نو زاغه په یو تواچول ما نو ما یو ګډ پیدا غه تیر کړ زما مور په دې چغه کړه خواغه زما بیا تیر شیو چې دا دې سو کړم دا کله کله چې زون خلم دا داغه یوي په یو د ګټ اثر ده زه تو کم ها اوس کله تو کی یو ګډ به یو ګټی تیر شوو وداغه خدان جامو نو چې دا نظر منخ دې درې ما شومې سلو اختیانه کلیزي داخلي ها منخ دې د بل پونو وا حافظه وي کمزور ده حافظه به کمزوري نه هو دا خلا اوسم خلا چې لار په پی جنې چې ته 24 غنټي په دې منخ تو شکرانو حرامو کې لګیای دا خلا خلا چې تاسو د لارې او د کوسې پته خولګي دا د خپل کمرې او د کټ پوجې پته خولګي دا خو پیوی نه کنه دا د دې حالت ده قران دا سی بیان کوي چې د حرامو نه تمامه کوا عقل سپینيږي عقل پاکي اولائک الذین لم یرید الله ایطهر قلوبهم دا کسانی نو غالي الله چې پاکي دا غزلونه زکا نه پاکي چې ټول عمر منغت شکرانه خوللی خادل را فی الدنیا په دنیا کې خزن رسوائی دا ولهم فی الاخرت عذاب عظیم او خادل را پا آخرت کے دے عذاب لوی دنیا کے بے رسواکم آخر کے بلوی عذاب ورکم سماؤنا للکذب وکی خودن کی رپاد درو او ککینیم نو دو دید پار بکینی چزبا پد کل درو جوڑو ما وکی خودن کی دی درو غطا درو یعنی آقوال کاذبا غلط ویناگانی غلط احادیث موضوعی اخولن کی دی حرام لرا اکالون ایوی سغد مبالغی دا اکل ندی اکالون لسوت سوت آقتی حرام خولن کی دی دقتی حرام و طول عمر طول عمر با آقتی حرام خوری چاگا منق دیلی دا بل پنن بانی حدیث کے رازی مبسوط سرق سی امام محمد اغا ذکر کری دی اغم ذکر کری امام محمد هم ذکر کری مبسوط هم ذکر کری ها امام محمد کې ابا مبسوط سرغسی د امام محمد قول ذکر کړي دا مبسوط دل جل لگے دے حضرت عمر هو پلارت جماعت کے سکسا ناسو نو حضرت عمر وی منو هم سوک دی دا سوک دی قالو خلقو هم المتوکلون دا دی متوکلون دا دی توکل کون کی پالا دا دی توکل دی پتوکل کرے دے جماعت کے ناس دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوے توکل کرے دے لولې رواغ سر او یو یو به پسټ باندې وا جمعات نه او شلل او حضرت مروی قال لا بل هم المتاكلون دا متوکلون دي دا متاكلون دي خلون کی دي دا متوکلین دي دا متاكلون دي دا خلون کی دي په دین د الله باندې دا جمعات کې ناشتي او چې خلق سو شمی منخ دي شکرانه روډینو اخوري ها دا ځان لا دا اوسم د دې حالت وګړو د خلکو د ځانې ستجارت جوړ کړي دي دا هر چا یو خپل تجارت دی امام محمد زم ها فقه حنفي وګورا دا کتاب د الاکتساب فی رزق المستطاب کې ذکر کې سوره فقره دین ادا کرا تر اتمې صدی دا عالم په فتوا نه منځوري دا چې دا خپل قسم معلوم نه وي کسبه كتبه الجساس كتبه الحلوائي شمس الائمه حلوائي بهرال تپوس قوانين دي کسب د کم دي نه خصاف دارال او منخ دي شکرانه قلمګونه دا خوري دا تعالی جایزو دا تعالی رواو نو خبره کین نو دی عالم دي پس یو دی پس نه رورا الله دې موږ د حرام نو ساتي سماونا وکي حدن کې د پاره د دروغو به اکالو نل سوته خلون کې دي د حرامو عاقتي حرام دي نظر منخ دي شکراني چې د مخلوق په نوم باندې پېښوي د عاقتي حرام دي دا ونګي جمعي سلو اختیاري کلی دي د حرام نو فاین جاو کانو کدی راشي پیغمبر اتا تا نفاکم بینوم فیصله کوا دا غی ترمینزا او آرز یا مخالو دا غینا و این تورز نکت ایراز که دا دینا فلی زرو کا شیعا لچر زرن نشر سول دی تا تا شیعا دا زره و این حکم تا فاکم بینهم بالقسط او کتو فیصله که نو فیصله و کا دری خلکو ترمینزا پا انصاف قرآن بانی فیصله و کد انصاف دو قرآن فیصله و ان الله يحب المقسطين بشك الله منك دي انصاف كونك سرا وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله سرنگ با فیصله کنو گرده دي تعالى را حالان کی دي سرا علم دي التوراة دي فيها حكم الله بدي التوراة کے قانون و حكم دا الله دي حكم دا الله قانون بدي کی ذکر دي بیا اولی دی پس دینا وما اولائی کا بالمؤمنین او ندی دا کسان مومنان دا مومنان ندی واخر دا مان الحمدللہ ریاض السالحین گورا زمنگا دکلی باہرام کلی د جانگیری یو خاصه ملګری خاصه شاګردا چې په دین ډېر ماینو او ډېر خکار به کاو هر غم هر جنازه له به ها خاده له بدلاو خزو ته به بیان کاو هاو ډېر کلکوا په توحید باندې هغه فاصله دا په استاد باندې مشهور وا دعا وکي چې دا غي الله مقام خسته کی زکا ډېر تابعدار او ډېر نیک زنانه وا الله دې په زمنګ په علما او ډېر زیات ماینه وا زمنګ د طلباو سره به ډېر مينوا الله دا غیر مقام خسته کې الله ته قبر منور کې الله ته په سفر آسان کې پسماندګان له الله صبر ور کې نن دا غي 2 بجې جنازه ده سورته زمنګ आवाज رسیږي او دا غي سره چا تعلق هنو په کار چخپلو ناری نو تو وی اولاد شي 2 بجې په بهرام کړي کې بداغي جنازه یې نو مې جنازه یا الله داغه مقام خسته کې الله سره ګناونه شروع الله دای ګناونه معاف کړي ته په آسان کړي الله دا غیده بچو ټول او ټول حفاظت وکړي ربنا تقبل استاد سیو باندې مشهور وو